anasema shurutul wudhu'i masharti ya udhu. Qawluhu, qawli yake, aliposema al-imamu rahimahullah, wa shurutuhu 10, na masharti yake ni 10. Haya ni masharti ya kuswihi kwa udhu, masharti ya kuswihi kwa udhu. Anasema la kwanza al-islamu, uislamu. Tumeshazungumza juu ya uislamu, ndio. Wala aqlu, na akili pia tumezungumza kuhusiana na akili. Watamizu, na upambanuzi, kijana awe mumayiz, tumeshalizungumza hilo. Na haya matatu bali na hili la nne ni masharti ya ibada zote, isipokuwa wamezitaja ahlul ilmi, isipokuwa sharti la atamiz. Wamesema ahlul ilmi hili sharti la atamiz, yani mkijana awe mpambanuzi, si sharti katika ibada ya hija, wala si sharti katika ibada ya umra. Sharti gani hilo la atamiz? Si sharti kwenye nini? Ibada ya au umra. Dalili yake hadith aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi Abdullah ibn Abbas, anasema radiyallahu anhu, rafa'at imra'atun sabiyyan laha, mwanamke mmoja wa kiswahaba alimnyanyua mtoto wake, alimnyanyua juu, mtume amuone sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, akasema, ya Rasulullah, ali hadha hajjun, ewe mtume wa Allah, je huyu naye ana hija? Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, walaki ajrun, ndiyo, na wewe utapata malipo yake. Anayo hija na wewe utapata malipo. Kwa hiyo akasema ahlul ilm, al-islam wal aql wat tamyiz wan niyya, ni sharti za ibada zote isipokuwa at-tamyiz, si sharti katika ibada ya haji. Kwa hiyo tukisema tamyiz, si sharti kwenye ibada moja tu, ya nini? Ya haji. Kwenye udhu sharti, si sharti, sharti. Kwa hiyo mtoto mdogo akitawadha, udhu wako unakubaliwa haukubaliki? Anatawadha, anafundishwa, basi elewe, ambaye hana tamyiz namkusudia hapo, si mpambanuzi. Washurutuhu 10, na masharti yake ni 10. Masharti gani? Sihhatul wudhu, alislamu, wal aqlu, wat tamyiz, wan niyyatu, na niyya. Nia hapa si ile ya kutamka, sababu ile haikuswihi wala haikuthibiti, kama tutakavyoona katika sharh. Wastishabu hukmiha, na awe sambamba, asuhubiane na hukumu yake, asuhubiane na hukumu yake. Vipi? Anatafsiri maneno haya kwenye jumla ya mbele, bi alla yanwi qat'aha, kwamba asinuie kuikata hiyo nia, hata tatimma taharatu, mpaka tahara itimie, asuhubiane na hiyo hukumu, kwamba mimi niko katika ibada ya kutawadha, niko katika ibada, mimi niko nina nia thabit na tawadha kwa ajili ya, asuhubiane ule wakati wa udhu na nia yake, kwamba asiikate. Au wastushabu hukmiha bi alla yanwiya qat'aha, kwamba asinuie kuikata, hatta tatimma taharatu, mpaka tahara itimie, nia ibakie, endelee kubakia wakati wa kutawadha. Si anatawadha alafu mara ameacha, ameshika jambo jingine, yani amewaza jambo jingine. Anasema wanqita'u mujibin, na kukatika kwa kile kinachowajibisha tahara, inqita'u mujib. Atakuja kueleza Sheikh katika sharh kwa nini maana inqita'u mujib, kukatika kile kinachowajibisha kupatikana kwa tahara hiyo. Wastinja'u, na kustanji, kutumia maji kujinadhifisha. Au istijmarun kabla, au kufanya istijmari, kutumia mawe kabla yake. Ukaanza na mawe kisha ukafuatishia na maji, na kwa maana mawe kabla ya maji. Na hii ni wanasema ni katika ubora. Ubora upo katika hali tatu, kama ambavyo tutakuja kuona. Watuhuriyatu ma'in, na utahara wa maji, nao ni sharti hilo katika masharti ya udhu. Maji yawe tahara, tuhuriyatu ma'in, na utahara wa maji. Kwa maana maji lazima iwe tahara. Maji yenye najis hayafai, yanazidisha nini? Najis, wanasema ahlul ilm. Na maji yaliyo tahara lakini siyo tahur, pia nayo hayasihi. Yako tahara yenyewe lakini hayana uwezo wa kutaharisha yenyewe, asili yake ni tahara, tahiran, lakini laisa tahuran, hayana uwezo wa kutaharisha, lam yasih, hayasihi yako yatumia. Na hii ni kwa rai ya wale wanaonelea kwamba maji yamegawika sehemu kuu mbili, sehemu kuu tatu. Kwa wale wanaonelea kwamba maji yamegawika sehemu kuu tatu, kuna maji yanaitwa tahur na kuna maji tahir na kuna maji najis. Hiyo ni kauli ya baadhi ya wanawazuoni. Na wengine wanaonelea kwamba maji yamegawika sehemu kuu mbili basi, tahurun wa najis. Maji tahur ambayo yenyewe ni tahara na yanatoharisha, haya ni tahur. Wanajis na maji najis, hakuna maji tahir. Ikhtilafu sawa na wazuoni. Ukisoma katika tafsiri ya al-Imam al-Baghawi utaona maelezo yake rahimahullah. Anasema wa dhahaba ashabu ar-ra'i, na wamekwenda watu wa rai, ila anna at-tahura huwa at-tahir, kwamba maji tahur ndiyo maji tahir. Manake hawa wamegawa maji sehemu ngapi? Sehemu mbili, kwamba maji ni tahur. Tahur ndiyo hiyo hiyo tahir, kinyume chake ma unajis. Hakuna tahur na tahir kwa wao, kuna tahur ambayo katika maana zake ni tahir. Kwa hiyo hawa wakajuzisha hawa kwa msimamo wao huu, kwamba mtu yafaa kuondosha najis bil ma'iati tahira, kwa kutumia vimiminika vyovyote vilivyokuwa tahara. Hii al-qasus, hii ni tahara, sio tahara. Kimiminika si kimiminika, yafaa kutawadha na al-qasus, kuna ubaya kwa rai hii, kwa kauli yao hii. Kama ambavyo wanajuzisha kutawadha kwa kutumia siki, al-khall, siki, unajua siki. Kadhalika mfano anasema wa ma'ul ward, na maji ya uwaridi waweza kutawadhia, wal maraq, na supu au mchuzi, wanahwi hana mfano wa hayo. Almuhim, haya ni maelezo ya wanazuoni juu ya kutaja maji tahir ni yapi, utahara wa maji ni upi. Wakazungumza mengi, wakasema wa in waqa'a fil ma'i shay'un ghayyara ta'amahu au lawnahu au riha, yakiingia kwenye maji, kikiingia kwenye maji kitu ambacho kitabadilisha ladha yake au rangi yake au harufu yake, je, kwa kuingia kitu hiki kwenye haya maji kikabadilisha ladha au kikabadilisha rangi au harufu, Je, jambo hilo la tosha kwamba maji haya yameondoshewa utwahara wake? Ikhtilafu sawa hizi ahli ilm. Wakasema wengine, in kana alwaqi'u shay'an la yumkinu sawnu alma'i anhu, ikiwa kilichoingia kwenye hayo maji ni kitu ambacho hatuna uwezo wa kuyakinga maji na kitu hicho, katini kama vile udongo umeingia kwenye maji, wa turabi mchanga, wa auraqi alashjar au majani ya miti yameingia kwenye birika la maji yakabadilisha rangi, la tazulu, utahara wake hauondoki. Fayajuzu taharatu bihi, inafaa kujitoharisha na maji hayo, kama la utaghayyara lituli almukfi fi qararihi, kama ambavyo huenda maji yenyewe yakabadilika rangi kwa kuwa yamekaa sana. Kule kukaa sana yakabadilika rangi, hilo haliondoshi utahara wake. Wakadhalika lau waqa'a fihi ma la yukhalituhu, kadhalika lau likiingia kwenye maji au yakaingia kwenye maji, kaduhni mfano mafuta yametumbukizwa humo ndani ya maji hayo, yale maji yakabeba harufu ya yale mafuta, tajuzu taharatu bihi, itafaa kujitoharishia nayo, lianna taghayyurahu, kwa sababu kubadilika kwake maji hayo, lilmujawara, ni kwa sababu ya ule ujirani wa kuchanganyika, ujirani wa mafuta, sababu maji hayachanganyikana mafuta, si ndio? Kwa yamebadilika haya rangi au kadha, lilmujawara, kwa sababu ya ule ujirani ule ndani ya chombo. La lilmukhalata, sio kwamba yalibadilika kwa kuchanganyikana, duhni ni mafuta mithili mafuta ya mgando, duhni. Kwa hiyo yameingia maji yana harufu ile duhni, yakabadilika. Yamebadilika nini hapa? Rangi, harufu au ladha? Harufu. Ni tahara, yani tahara. Kwa nini ni tahara na yamebadilika? Kilichobadilisha, yamebadilishwa haya, lilmujawara, la lilmukhalata, na kuna tofauti baina ya maji yaliyobadilika lilmujawara na maji yaliyobadilika lilmukhalata. Wanatofautisha fukaha katika masaili haya. Wa in kana shay'an yumkinu sawnu alma'i minhu, na ikiwa kitu hicho ambacho kimeingia ni kitu ambacho tunaweza tukayahifadhi maji na kuyakinga na kitu hicho, kitu hicho kikachanganyikana na maji, mfano siki wa zaafarani na zafarani wanahwihima, na mfano wa viwili hivyo, tazulu tuhuriyatu, huondoka utahara wake. Sababu zaafarani ikichanganyikana na maji itabadilika maji, itabadilika maji, imebadilishwa na nini? Mukhalata, sio mujawara. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kwa wale wanaonelea kwamba maji ni aina mbili, vitu kama hivi havibadilishi tahara ya maji. Kwa wale wanaonelea maji yako aina tatu, kwa hiki wanayabatilisha maji hayo, hayafai kuyatumia. Anasema watuhuriyatu ma'in, na utahara wa maji, kwamba maji yawe tahara, tendo la maji kuwa ni tahara ni katika masharti ya udhu, na dalili kwenye Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Furqan aya 48 anasema, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ma'an tahura ni maji ambayo yana uwezo wa kutoharisha kingine, na yenyewe yako tahara. Ma'an tahura, aya 48 ya suratu Al-Furqan. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala katika suratul anfali aya 11, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, tahuru hayo. Wa yunazzilu alaykum minas samai ma'a, na amekushushieni nyinyi kutoka mawinguni maji, liyutahhirakum bihi, ili akutoharisheni kwayo. Aya inaanza, idh yughashikum nu'asa amanatan minhu, pale Allah subhanahu wa ta'ala, na hii aya inataja neema zake Allah kwa watu wa Badri. Allah anataja neema zake juu ya watu wa Badri. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipo kuvisheni nini, alipokugubikeni nini, akawagubika kwa usingizi, kasinzia na mkalala, amanatan minhu, kalifanya hilo ni kwa hali ya nyinyi mpate amani, mpatwe na tumaanina na utulivu. Walikuwa ni wengi masahaba, lakini usingizi uliwakumba wote. Usingizi huu wameletewa wakati gani? Wakati wa asubuhi kuamkia mapigano, vita vya Badr. Kwa nini Allah akawapa usingizi masahaba wakalala? Kwa sababu mtu ambaye anapambazukiwa na asubuhi juu ya jambo baya la hatari, kawaida ya kibinadamu, halali, kesho utanyongwa saa mbili na nusu, utalala usiku. Bwana hakimu anakuambia umehukumiwa kunyongwa saa mbili na nusu asubuhi na mapema. Haya, mpelekeni kwenye selo akapumzike. Utalala? Hulali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawapa usingizi masahaba, wanajua kesho kuna kitu gani. Wanasema al-ilm, imepita sunna ya Allah kwa viumbe wake, bi anna man yatawaqqa fi sabihati lailatihi hawlan kabira, kwamba mtu ambaye ana matarajio ya asubuhi yake kwamba atakutana na balaa kubwa sana, atakutana na msiba mkubwa kabisa, kawai sunna ya Allah kwa viumbe wake kwenye mazingira kama haya, kwamba mtu anakaa mbali na godoro lake, na ikifika ile asubuhi yenyewe anapambaukiwa na ile asubuhi akiwa amejaa woga, yuko dhaifu kabisa. Walipokuwa wakizungumza watu wale waliopewa kazi ya kunyonga nyonga kule Iraki, anahojiwa yule mnyongaji, vipi watu unawaonaje, ulimuonaje Saddam Abbas Hussein at-Tikriti? Kimsema Saddam Hussein wala hakuwa na wasiwasi wowote kabisa, wala hakuwa na uoga wa aina yoyote, bali mpaka yuko kwenye nini pale manasa, jukwaa la kunyongewa, anajibizana na mashia waliokuwa chini yake pale, anamwambia nani simba wa Iraki, nani simba wa Iraki? Mashia anasikika pale sema wanamswalia mtume mashia, wala kwa ile lugha yao ya kishia, Allahumma salli wa sallim alayhi, kama hicho. Maanake kumbe ni mashia ndio wamefanya yale, mpaka ile bwana akafikiwa na mazingira yale, hakutetereka. Wanaulizwa vipi wengine, nasema wengine wanajikojolea, wengine wanakunya kabisa, wengine wanapiga makelele, ukimwongelesha apiga makelele mwanzo mwisho. Hali za watu zinapokuwa kibinadamu, kweli si kweli? Mioyo hutofautiana kutahamal masaib. Mwingine anapoteza network ya kichwa yake kabisa, mwenda wazima, anakuwa wazima, apagawa. Kwa hiyo hii ni sunna ya Allah kwa waja wake. Na Waislamu siku ya vita vya Badri na wao pia walikuwa wakiyatarajia hayo, kwamba tutamkia mambo fulani asubuhi, hasa pale walipofikishiwa habari kwamba jeshi la maadui wao idadi yao ni mara tatu ya jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo katika hali ya Allah kuonesha neema zake kwa Waislamu subhanahu wa ta'ala, usiku huu wa kuamkia jambo hili adhimu la mapigano, akawateremshia usingizi wa sahaba wa kalala. Kwa nini amewalaza Allah subhanahu wa ta'ala kuamkia mapigano? Ili waamke asubuhi kuyaendea mapigano wakiwa tayari wameshapumzika, wana nguvu zao imara, wanaingia mapigano kwa weledi na ari na nguvu. Hikima ya pili ni kwamba alipowatia usingizi kuamkia jambo ambalo ni kubwa la tishia, ni kuwapa amani. Amewatia usingizi ili awape amani, waondokwe na hofu kutoka katika mioyo yao. Baada ya haya, na akawaletea na mvua. Idh yughashikum nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi. Wakaamka wana nashat, maji ya mvua ya kuwapiga wote ili awatoharishe. Allah anasema liyutahhirakum bihi, ili akutoharisheni kwa maji hayo, muwe tahara. Kipindi ambacho makafiri wa Maka waliwatangulia katika kisima cha Badri, kwa Allah akawaletea maji badali pia ya kile kisima ambacho walitanguliwa na makafiri wa Maka. Wao waliohitajia kutawadha, waliohitajia kuoga, waliohitajia kadha, Allah akawaletea maji yale ya watoharisha. Kwa hiyo katika sharti ya maji lazima yawe tahara, yanatoharisha. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad katika Musnad, hadithi ya Abu Huraira, alipoulizwa juu ya maji ya bahari akasema, huwa tahuru ma'uhu, ni tahara maji yake. Maji ya bahari ni tahara. Tahara yenyewe nani anatoharisha? Alhillu maitatuhu, halali vinavyokufa ndani yake katika aina za samaki na mengineyo. Kwa utahara wa maji ni sharti. Pia wakazungumza ahlul ilmi, maji yana tahara, yameingia kitone cha mkojo, lakini hajabadilika wasifu wake, ladha yake wala harufu yake. Je, ni tahara? Wengine wakasema ili yawe tahara, yawe ni kullataini na ziada, yaanzia kullataini, chini ya kullataini siyo tahara. Wengine wakakhalifu kwamba muda wa kuwa hayajabadilika rangi, hayajabadilika ladha, hayajabadilika harufu, naam, hakuna ubaya juu ya utahara wake, khilafu ya wanawazuoni. Lakini kauli ambayo inatuliza nafsi, maji yakiwa kullatain alafu yakaingiwa na najis, alafu haukubadilika wasifu wa maji haya, hakuna ubaya. Wa ibahatuhu kadhalika, lisharti jingine hilo, na uhalali wake hayo maji yawe ni halali. Wa ibahatuhu, na uhalali wake, yasiwe ni maji ambayo yameibiwa, maji ambayo kwamba yameporwa, maji mtu kanyang'anywa. Lazima maji hayo yawe ni halali. Wa ibahatuhu, na uhalali wake. Wa izalatu ma yamna'u, na je, akitawadha mtu kwa maji ya kuiba, maji kampora mwenzake, ni tahara ndio, lakini kaiba, kapora, kanyang'anya. Baadhi wa ahlulilmi wanabatilisha udhu wake. Baadhi wanasema tahara iko pale pale ya udhu wake, ila anapata dhambi kwa kosa la kumnyang'anya mwenzake. Wa izalatu ma yamna'u usula almai ila albashara, na kuondosha kile ambacho kinazuia kufika kwa maji katika ugozi, katika ngozi ile unayotawadha. Kuna rangi imekaa hapo, haiingizi maji, utakuwa uondoshe shati la udhu, ondoa hilo, ondoa. Una umeganda labda ngano imekuganda, umeweka super glue imekuganda, ondosha hicho. Na kuondosha hicho kabla ya kutawadha ni sharti la udhu. Izalatu ma yamna'u usul al-ma'i ila al-bashara, inaweza ikabadilika rangi ngozi kwa rangi, ikabadilika rangi ngozi kwa rangi ambayo haiathiri maji kuingia, kama vile hinna imebadilisha rangi lakini haiathiri maji kuingia kwenye uguzi, na viko vingine vinabadilisha rangi ya ngozi na ikazuia maji kuingia katika uguzi. Hayo ndio yasiyofaa. Tumeelewana vizuri. Wadukhulu waqtin ala man hadathuhu da'imun, na kuingia kwa wakati, kuingia kwa wakati, ala man, kwa yule mtu ambaye hadathuhu, uchafu wake, da'imun, miendelevu, lifardhihi, kwa ajili ya kuiendea faradhi yake ya wakati huo ulioingia. Kwa maana astawadhe mtu huyu mpaka uingie wakati wa sala. Mtu gani huyu? Ni mtu ambaye uchafu wake ni endelevu, basi asubiri mpaka ufike wakati wa sala. Ukifika wakati wake ule wa sala, atawadhe, hata kama utaendelea kutoka ule uchafu wake baada ya pale, aingie kwenye sala.